52s ja saman nimiseltä albumilta vuodelta 79, niin tuo toinen raita, Deep Sleep. Kyllä, untahan sitä tarvii toisinaan ja nyt se tuli musiikin muodossa, kun ei sitä kerran muuten saa. No se on hyvä, että se on hoidettu nyt sitten alta pois. Näin on. Joo, sitten tuomari Nurmion vuoro vuodelta 2017. Tämä silloin ainakin ilmestyi tämä levy. Eikö se edes tainnut olla nimen? Oliko? Ei kai. Ei kai sitten. Joo. No mut biisin nimi on Tsaari. Tsaari. Kyllä. Nonni. Kaksipäinen kotka, voi hyvä luoja sentään. Kumpi noista päistä päättää, mihin päin se lentää. Toinen katsoo länteen ja toinen kaipaa itään. Kun jakomieli tautinen, ei sille mitään voi. Toinen rääkyn jätjen, toinen kiljuda. Pian ne varmaan nokkii silmät päästä toisiltaan. No mut svedui me ei olla. Loboiks me ei tulla parasta, me toivotaan ja varaudutaan pahimpaan. Tule, tule, hyvä tsaari, älä tule paat tsaari, ettei roisku meidän rinnuksille kaviaari. Tule, tule, hyvä tsaari, älä tule paat tsaari, hiivana julma vanha barbaari. Satamaan puoliksi uponneet, junat kiskoihinsa kiinni ruostuneet. Nuoret matruusit jäiseen, mereen hukkuneet, kauan sitten ikiuneen nukkuneet. Kansa uskoo Jumalaan ja luottaa johtajaan, joka ei luota kansaan eikä Jumalaan. No mut svedui me ei olla, sloboiks me ei tulla parasta, me toivotaan ja varaudutaan pahimpaan. Tule, tule, hyvä tsaari, älä tule paat tsaari, ettei roisku meidän rinnuksille kaviaari. Tule, tule, hyvä tsaari, älä tule paat tsaari, hiivana julma vanha barbaari. Kaksipäinen kotka, hospotti pomiloi. Pappi lausuu aamenen ja Kremlin kellot soi. Nyt maistuu radioaktiivinen villisian potka. Hapan kaali, raaka sipuli ja stolisna ja votka. Toinen kili on jetjen, toinen räkydä. Pian ne varmaan nokkii silmät päästä toisiltaan. No mos vedui me ei olla, sloboiks me ei tulla parasta. Me toivotaan ja varaudutaan pahimpaan. Tule, tule, hyvä tsaari, älä tule paha tsaari, ettei kaadu syliin tuli kuuma samovaari. Tule, tule, hyvä tsaari, älä tule paha tsaari, hiivana julma vanha barbaari. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Sillä tavalla meitä viihdytti Penguin Cafe Orchestra ja Music from the Penguin Cafe vuodelta 1976. Viides raita siitä ja se oli Milk. Jep. Ei kyllä ollut kauhean semmoinen maitoisan kuulunen. En mä tiedä, riippuu. No, ehkä se oli hapantunut. Niin, kesällä voi käydä, niin. Näinpä näin. Joo. Helpostikin. Jatketaan niin. Vitosraidoilla. Joo. Levy vaihtuu, kyllä. Niin, se oli, mikä se oli se Dumarin levy muuten? Dumarin Lumarei oli sen nimi. No niin. Vuosikertaa 2017. Selvä. Pitkästä aikaa Tuomari Nurmi on nimellä tullut levy, koska nehän oli niin... Dumari. Niin, Dumari ja Spuget-levy. Joo. Mutta joo, joo, se siitä. Nyt näin vuoroon on. Tulee GBH kappaleellaan The Old School of Self-Destruction. Trying to get it out of levyllä oli haltioituneet suosio-osoitukset. Ja joo. Ihan syystäkin. Siinä oli Astor Piazzolla, Gary Burton, The New Tango-levyltä vuodelta 1987. Tosiaan live La Muerte del Angel, joka löyhästi liittyi edeltävään kappaleeseen tämän kuoleman teeman myötä. Joo, no en mä tiedä. Se on vaan self-destruction. No kyllähän siinäkin kuolee. Jos ei aina. Tuho. No lopulta kuolee kuitenkin. Niin. Niin. No joo. Seuraava biisi. Joo. The John Spencer Blues Explosion. Katos vaan. Sitten kappaleen nimeltä Hold On. Hold on, mama. in front of Hakusai and Hakusai meets you. You stand. Cheers. Siinäpä semmonen lentävä siemen niminen orkesteri. Varmaan arvaatte, mistä maasta oli kotoisin. Ja saman nimiseltä levyltään vuodelta 1991 9. raitaa, kun olin Pane.

the globe. You're pulling for him, you're pulling for her, you're pushing the envelope. You can get Leonard Nimoy to play the part of Leonard Cohen, singing the songs you already own. Gonna do when you can't get through. Satellite has had enough of you. Satellite. Yeah, you can still and break with the best of them, if only in certain time and pendulum. Of the day, are you okay? Never mind, speak in your mind, shoving it way up there. Satellite. Light and ill-equipped to care. Giant Sand niminen yhtye, ja nyt se hävisi mun silmistäni. Kiva tos. Joo, Core of Enchantment. Joo, sen nimiseltä levyltä vuodelta 2000. Ja 13 biisi, Satellite. Joo, kato, just kerkisit. Joo, tuohon no niin. Tuli just joku desavastillinen, jotain luokkaretkeläisiä pihalle. No niin. Toivottavasti ne tulee tänne. Juu, no niin, äkkiä seuraava biisi. Niin. Ei kun niin, se soi täältä. Joo, ei mitään. Kuulolla on Levi and the Leavings. Ja mitä mä niillä teen? Joo. On kappale. Okei. Joka on hyvä. Niin kai. Kyllä te sen kuulette. Viisautta ilman rakkautta jäi, enkä tiedä itsekään, tää onko elämää. Sitä vaikea on selittää. Mä miksen voi olla tyytyväinen, että saan olla yksinäinen. Elää vailla rikkautta, kuolla ilman omaisuutta, mitä mä niillä teen? Mitä mä täältä keräilisin, mihin mä niitä tarvitsisin, mitä mä niillä teen? Mä niin vähän tyydyn, olen onnellinen näin, miksi muuta vaatisin, tänne jää ne kuitenkin. Kun täältä lähden myöhemmin, mä miksen voi olla tyytyväinen, että saan olla yksinäinen. Ja elää vailla rikkautta, kuolla ilman omaisuutta, mitä mä niillä teen? Mitä mä täältä keräilisin? Mihin mä niitä tarvitsisin, mitä mä niillä teen? Moni kaunis nainen, moni sivistynyt mies, jotain muuta esittää ja pettää itseään. Eikä elää ehdikään. Mä miksen voi olla tyytyväinen, että saan olla yksinäinen. Ja elää vailla rikkautta, kuolla ilman omaisuutta, mitä mä niillä teen? Mitä mä täältä keräilisin, mihin mä niitä tarvitsisin, mitä mä niillä teen? Voin elää vailla rikkautta, kuolla ilman omaisuutta, mitä mä niillä teen? Mitä mä täältä keräilisin, mihin mä niitä tarvitsisin, mitä mä niillä tekisin. Mitä mä niillä tekisin. Mitä mä niillä teen? Mitä mä täältä keräilisin? Mihin mä niitä tarvitsisin? Mitä mä niillä teen? Mitä mä niillä teen? Selväksi kappaleen nimi. Ei. Rim of Hell. Okei. Joo. Sen meille esitti D.A.D. levyltään Good Clean Family Entertainment You Can Trust. Joo, ennenhän toi tunnettiin nimellä Disneyland After Dark, mutta tuli pientä polemiikkia ja joutuivat sitten tynkäisevään nimensä. Toi oli siis vuodelta 95 ja 8. biisi kyseisen levyn järjestyksestä. Joo. Sittenpä. Vuoron Integrity. Aha. Ja biisi on Burning Beneath the Devil's Cross. Thank you. traveling from afar, and we really not seeking anywhere, but only introduced into you one and all. The dynamics on a reading call, a Booktown corner. Come make me tell you about the Booktown corner in a little city, Kingston, Jamaica. Kingston, Jamaica. Bambile, Bapa, Anno, Jessamy, a Jessan, Ara, Gessamy, a Gessita, the very, very best in the West. Anno, Jessamy, a Jessan, Ara, Gessamy, a Gessita, the very, very best in the West. And when you check on the corner, until you say, if you ask him, Mr. Peter. And where you say? Ask him, Mr. Peter. Mr. Peter, slide out a condom fit burger. I coming up, eh? I coming up, eh? Say two condom plain a little bit of Islalu, a potion of Ibidge and two fried fish. And when you eat that, when it's a cut, I said it give off a sound like this. Sensamina, I tell you about this, sensamina. If you want the good sense of mina, I say if you check out a dread called Jalaide. And if you want the good sense of mina, I say if you check out a dread called Jalaide. I know Jessamy, I just an Ara, Gessamy, I guess it are the very, very best in the West. I know Jessamy, I just an Ara, Gessamy, I guess it are the very, very best in the West. Tell what? A Booktown corner. A Booktown corner. Say no bother with no fuss, no bother with no fight. Let's get together, let us all unite. Say that a hombre de on ya, a one love we want ya. Say no bother, come on ya. Wish part pon the Booktown corner. I know Jessamy, I just an Ara, Gessamy, I guess it a the very, very best in the West. I know Jessamy, I just an Ara, Gessamy, I guess it a the very, very best in the West. S S Booktown corner in a little city, Kingston, Jamaica. Booktown corner. I tell you about the good sense of mina. Booktown corner. A pure love we wanna. Booktown corner. Niin, se oli se kappale ja esittäjänä The JT's. Jostain Studio Onein tuolta arkiston syövereistä oli tuo ja sitä ennen hän... Kuka se oli? The JT's. Okei. Joo, joo. Ja tuota sitä ennen hän soitteli Tangerine Dream, Convention of the 24-nimisen kappale White Eagle-levyltä, joka julkaistiin vuonna 1982, ja se oli siitä kolmas biisi. Jee. Yeah. Yeah. No, sitten vuoro Cockney Rejects. Jaha. Kappaleeltaan I'm Forever Blowing Bubbles. Mm-hmm. Die! there. It's Charlie's point. Charlie, don't surf! Sehän oli. Moving Staircases ja Survivalist oli kipale. Juu. Ja loppuun tuli vielä semmonen, se olikin seuraava biisi alku. Joo. Eikö niin, Eskalaattorshan tämä bändi oli. Nonni. Moving Staircases on levy. Meni väärinpäin taas. No, mutta ehdippä oikasta. Joo. Joo. 83 vuodelta. Joo. Sitten vähän heavy. Mitäs heavyä? Crisium-niminen orkesteri esittää meille kappaleen Prophets of the Plague. We'll be right back. wound is your shoes, it's all pain. Find it fine, eternal fine, it's just to fight. Fight every savior of man. You can talk, walk across, staring nations off. No embrace, no law, no faith. Living saved, but we don't rule. Human paper in life, message turned to pain. Fearing pride of sensitive children, feeling pain of flesh and hate. Neither are wrong, sin is free, then they have to do. Dominican Republic, it's a gift for you. Nice toast of oil. shall be waiting for you till open. Disco go. Mambo. Mambo mambo. Disco go. Churros. Calix. Tango tango. Eso es tuyo, mi amor. Ei ollut mistään TV-showsta kuitenkaan. Et se oli tuota Malcolm McLaren vuodelta 1983 Duck Rock -levyltä, mutta toi nyt oli kaikkea muuta kuin rockia. Toi oli merengue. Eikä varmaan ollut ikinä edes ankkarokissa. Ei, en tiedä kyllä. Tuskin ollut joo. En muista kuulleni, että kyseinen herra ollut siellä esiintymässä. Aivan. Joo, se oli semmoista kasarimeininkiä se. Niep. No, sitten Bora Mutans. Aha. Kappaleellaan Sin Hipster. Okei. Mutans on aina hyvä. Varmasti vaikea arvata, että äsken soi Megadeth. Niinpä niin, vuoden 2007 United Up Nomination-levyn nimikkoraita, neljäs raita siltä levyltä. Joo, vaihteeksi näin päin. Niin, mitäs sitten? Miles Davisia. Joo. Joo, viime viikollakin tuli yksi biisi. Tää on samalta illalta livenä. Tää on ensimmäisestä setistä, joo. Ja viimeksi en muistanut mistä se oli, mutta se oli Fillmore Eastissä. No niin. Vuonna 70 ja March 7. Mm. Maaliskuun 7. Joo. Niin. Biisin nimi on Spanish Key. Thank you. I'm

asialla. Tsekka tää skeidaa! Ja tätä ei kande edelleenkään feida. Ees pyyky! Eikä tarvi turhaa alkaa nisku roimaa. Istu alas, pistu kamas soimaa. Iskuryhmä jälleen asialla. Tsekka tätä skeidaa, jota sunna turhaa ees yrittää feida. Se ei tuu natsaa. Älä siis ala väittää vastaan. Sikini tsekkaa tätä paskaa. Tsekkaa, skeidaa. Joo, Tuomio ja Kone EP:n avausraidallaan vuodelta 2003. Setä Kopone ja S oli siinä myöskin meuhkaamassa. Näin on. Näin oli. Ja sinne meni. Joo. No mitä Suomi musiikkia englanniksi sitten seuraavaksi. Jaha. Mä en ole vielä kuullut englantimusiikkia suomeksi. En mäkään kyllä. Ei ole britit oikein. Jenkkibändejä mä oon kuullut pari, mitkä laulaa suomeksi. Ja yhden japanilaisen. Joo, ja oliko se, en ole niin varma. Niin, ja Frank Zappa on hoilannut suomeksi. Niin muuten onkin. Joo, Satumaan tangohan se vetäisi. Mut joo, palataan nyt siihen seuraavaan kappaleeseen. Joo. Wastedia. Niin. Ja kappaleeseen. Paljon tragedi. Joo, ettei ei ole mikään coveri siitä. Ei ole tekemistä Hanoiroksen kanssa. Mietinkin, että ei kai Wastedi sitä ole tehnyt. No ei. Tää on Wastedin. On my feet, for it was central. So I walked across the village, saw a group of kids pillaging. I thought to myself, I might be mental. You see, pilgrims in the town all seem to hold a frown. Say all they wanna be is diggy down. You know, Speck thought he'd ask, but figured it's just a mask, disguising something else that's profound. I'm not the stool or the fool or the leader here to rule, not the lover or the fighter who came here to duel. But I thought I looked into what I walked into, so I can understand all the rules. Cool. Life is like a puzzle not pieced yet. Might take a village elder long to see that. Don't break your ties, meet my pal Compromise. And the kid you wanna be, you can be that. Observe and watch the world, that's my motto. Don't ever wanna play the head honcho dick. But if you try to push, I won't be around the bush. Straight up, you're getting dissed on the pronto. I say life is like a puzzle, not pieced yet. Might take a village elder long to see that. Don't break your ties, meet my pal Compromise. And the kid you wanna be, you can be that. If I could, I'd solve problems of the world that exist. If I could always chill, I would without resist. If you weren't so literal, brother, you might get it. Pack my bags, tambourines, and jeans, so don't sweat it. Life is like a puzzle not pieced yet. Might take a village elder long to see that. Don't break your ties, meet my pal Compromise. And the kid you wanna be, you can be that. Life is like a puzzle not pieced yet. Might take a village elder long to see that. Don't break your ties, meet my pal Compromise. And the kid you wanna be, you can be that. I feel I know what they must be thinking. For instance, when they speak in riddles, I'm left with the question, but won't start arguments to kill tension. They all got a sixth sense to read one another, so pilgrims seek refuge undercover. Words fly like birds, to live a lie is absurd. Try telling that to this kid named Unver. Life is like a puzzle not pieced yet. Might take a village elder long to see that. Don't break your ties, meet my pal Compromise. And the kid you wanna be, you can be that. Life is like a puzzle not pieced yet. Might take a village elder long to see that. Don't break your ties, meet my pal Compromise. And the kid you wanna be, you can be that. I met him on tour, we hung for 24. He was born in the village but left in 94. Now he still got props, don't know how to solve. I said, Unver, I've been there before. In the light of understanding, I forgot it. Sometimes the boat shakes when you rock it. I told him we are like family, a part of humanity. Don't overdo and don't toss it. Life is like a puzzle not pieced yet. Might take a village elder long to see that. Don't break your ties, meet my pal Compromise. And the kid you wanna be, you can be that. Life is like a puzzle not pieced yet. Might take a village elder long to see that. Don't break your ties, meet my pal Compromise. And the kid you wanna be, you can be that. He dug and moved on with his life, cause he digs it gets real dark at night. Don't wanna call her that's blue or reflection of you. Just wants us to get his plight. Myself, I'd like the years just to take me away. It might leave a part of this world in dismay, but the village calls, the pilgrim in me grows. After all, I'm just one needle in the hay. Now what I'm speaking in is symbolics, but you can call it what you wanna call it. See, all I do is throw words, and I hope that you caught it. Only got one arrow, but I aim for two targets. Life is like a puzzle not pieced yet. Might take a village elder long to see that. Don't break your ties, meet my pal Compromise. And the kid you wanna be, you can be that. Life is like a puzzle not pieced yet. Might take a village elder long to see that. Don't break your ties, meet my pal Compromise. And the kid you wanna be, you can be that. You can be that. You can be that. Sillä lailla. Olipa sellaista hienon kuuloista. Ehkä vähän tuntemattomampi nimi useimmille, Nitin Savnev. Oli mulla ainakin. Joo, mutta kyllähän se on tehnyt vaikka kenenkaan. Näköjään. Yeah. Joo, siellä on Jeff Beckia ja ketä kaikkia, tuolla lista oli pitkä. Joo, mutta tämä nyt oli sitten vuoden 1999 julkaistulta Beyond Skin-levyltä. Neljäs biisi, The Pilgrim. Joo. Pitkän linjan tuottaja, muusikko ynnä muuta, joo. Mutta mitäs sitten seuraavaksi? Se oli no, Suicidal Tendencies voisi sopia tähän väliin. Kappaleella on Suicide, An Alternative. Okei. sunshine, come on, go away today. Don't feel much like dancing. Some man's gone and trying to run my life. Se oli The Isley Brothers. Joo, kovat oli soundit. Kyllä, ja arvasit tuo 70-lukua vuoden 1973 levyltä. 3+3. Tämä oli kyllä sitten remasteroitu versio, mutta ei siinä kai mitään. Näin me hellitään teitä kuulijoita. Näin on, saatte vähän hifimmän versio. Joo, se oli 7. biisi siitä levyltä, Sunshine. Suluissa Go Away Today. No okei, okay, tulee 7. biisi levyltä seuraavaksikin. Juu. Ja aika lähellä ollaan samanlaista meininkiä. Kyllä varmasti. Mutta suomen kieleen vaihdetaan. No niin. Esa Chuban ja Ilolintu esittää meille kappaleen Avanto Uinti. No niin, sehän on varsin kesäinen kappale. No. Thank you. hengitys terveellistä, hyytävä kylmyys minut tankistaa. Tekee entistä pienemmät sukupuolielimistä, hentoilma häviää kokonaan. Voi kauhea. Hullut ihmiset itsensä jälleen raahamat, hyppävät jäisen rekän palelemaan. Jääpalojen seassa ne kroolaavat, mikä saa ne tulemaan uudestaan. Sitä ymmärtää on vaikea. Avantointi, avantointi, kuulostako sittenkään typerältä avantointi? Ei, ei, ei, minua sittenkään saa kylmään veteen polskimaan. Tukotkin näyttävät virkeämmiltä, alalkausta kunneen nousevat. Tuntuisivatko paikkani vetreämmiltä, häviäskö huutamat ongelmat? Edes ne arimmat. Avantointi, avantointi, voi sittenkin olla viisasta avantointi. Voi, voi, voi minua, pitäisköhän sitten. oli se erikoinen esitys, voi sanoa näin. Joo, The Slits-yhtyeen esikoisalbumi vuodelta 1979 kantoi nimeä Cut. Siitä sitten kolmas kappale, Spend, Spend, Spend. Aha. Joo, tytöt tykkäs tuhlaamisesta vissiinkin. Oh, raittia. Joo, semmonen. Ja levykannessa tissit. Kaikkea niin sitäkin. Niin siitä erityismaininta. Kautta. Kyllä, se näkyy niin hyvin näin radioaalloilla varsinkin. Joo, Gendrex tuossa Wikipediasta vähän lunttasin, niin post-punk, dubreggae, art-pop. Mitähän toi äsken? No mä sanoisin, että mentiin art-punkin popin puolelle, kyllä. Kyllä se munkin mielestäni oli art-poppia. Joo. Selvä. Mitäs seuraavaksi sitten? Jotain ihan muuta kuinka ollakaan. Kuinka Vuoron ollakaan? Tulee Gotien kappaleellaan In Taberna. Quando sumus non curamus, quincit humus, et ad ludum properamus, cui semper rinsuramus, quid agatur in taberna ubirumus, et spincerna, hoc est opus superatur, sed vit loqua rauliatur. Vivit herus, vivit miles, vivit klerus, vivit iles, vivit ila, vivit servus, cum ancilla, vivit velox, vivit piger, vivit albus, vivit niger, vivit constans, vivit dragus, vivit rudis, vivit magus, hey! Taberna quando sumus non curamus, quicit humus et ad ludum properamus, cui semper insudamus, quid agatur in taberna, ubinumus est vincerna, hoc est opus sut veratur, sed vit loqua rauliatur. Hey! yksin pimeässä, ei sentään yskin pimeässä. Alone in the Dark, sen nimiseltä kokoelmalta lohkaistu biisi, jonka esitti Pearl Harbor. Jep. Jep, jep. Krampsia oli ehkä joskin kuunneltu. Varmaa ja Meteorsia ja näitä muita läskipasson lätkyttäjiä. Joo. Joo, toi oli siis tommonen vuonna 1980 julkaistu Alone in the Dark, 20 Haunted Songs. Siinä muistaakseni taisi olla kyllä vielä Krampsinkin joku biisi. No, okay. Ottakaa selvää, niin sitten tiedätte. Joo. Jees. No, sit tulee biisti pois siinä. Tää on vaan ihan sinkkubiisi. Nimeltään Alive. I have never been more ready in my entire life to do this right now. Never. So I'll be leading up to this moment, all right now, right here. My whole life, right here. We got prime selections in the white array. Change the bone, bone, bone, boom, boom, shay. The party people scream, wee, wee, wee, wee, wee. Cause I got a remote for my beat. Damn, A-E-R-O-C-K. I use a microphone like Picasso used clay. Down with records from around the way. Peace the band, Bada, and Jazzy J. I'm rocking on the mic from here to Bombay. I'll give him a best and say, come what may. Cause everybody's got their dues to pay. I'm looking sideways like a man pay. Yeah. same old place, sweet home Chicago. Come on, baby, don't you wanna go? Hidey, hey, baby, don't you wanna go? Back to that same old place, a sweet home, Chicago. Well, what I want is two, six and two is eight. Come on, baby, don't you make me laugh. We'll be right back. Se oli Minutemen ja Double Nicholson to Dime nimiseltä levyltään vuodelta 1984, joo, niin toinen biisi. Theater in the Life of You, Is the Life of You, tietenkin. Ja sitä ennenhän tuli legendaarinen Blues Brothers yhtyeineen. Niin, Sweet Home Chicago oli biisi. Joo. Joo. Niin, no siinä huutelivat. Näinpä. Kovaa ääneen. Joo, howdy how. Joo. No, mutta. Jep. Sitten jotain muuta. Niin justiin. Hänä Ysärille ja meillä esiintyi Karvake kappaleellaan The Trick is on Breathing. About the way she feels about herself. Joo, sieltä lähti saha heti pöriseen. Kyllä vain. Mutta se oli siis Juklin Jugulars. Jälleen kerran mulle biisin nimeä, koska tämän levyn kannet olivat myös juliste. Joo. Ja se on ollut minulla seinällä ja nyt sitä ei olekaan enää missään. Nonni, se siitä. Mutta 7. biisi tuolta levyltä kuitenkin. Joo, ja kaikki saa nyt kuvitella sitten, mikä oli kappaleen nimi. Joo, tai sitten laita jotain muuta kuviteltavaa. Joo, no laitetaan The Young Bloods, niminen orkesteri, joka vuonna 1969 julkaisi Elephant Mountain-nimisen levyn. Siitä sitten toinen kappale, Smug, ihan vaan sen takia, että tuli niin helppo. Lausua toi smuge. Ovella taktiikka. Erittäin toimii. How can you be so smug? You're using my heart for a rug. Do you think you are sly? Don't you know I see you slipping by. It's a lie, it's a lie, it's a lie, it's a lie. Everything you say, everything you do, everything I feel. Don't you know it's true that you have cheated me and you have cheated you, cheated you. Love's gone without a trace, leaving behind an empty space. Simply melts away. Your face is lost in yesterday. I can't stay, stay, stay, stay. Nothing that you say, nothing that you do, nothing that I feel can hide what is true. That you have cheated me and you have cheated you, cheated you. Thank you. Mr. Moonshine. Fat Matters ja Mr. Moonshine. Näin, minäkin sen kuulin tuon. Joo. Monen otteeseen kappaleen aikaa. Kitaraa aikana. Soitteli Noel Redding. Ja olipa hänellä näppinsä pelissä myös kappaleen tekemisessä. No niin. Ja hieno kappale oli, ei siinä. Kyllä. Seuraavaksi tulee. Hämmentävä. Chappakohtausväliin. Joo. No. Mutta ei se mitään. Siinä piti jotain kehitellä, niin sitten kehiteltiin tollanen. Aivan. Kyllä. Seuraavaksi tulee sitten välikohtia kehittelemään Porcupine Tree vuodelta 1990 levyltään Stupid Dream. Siitä sitten viides biisi, Slave Called Shiver. I need you more. Se oli Earth Crisis. Olipa biisillä nimi. Overseers. Joo. Mä oikein tiedä, mitä se lausutaan. En mäkään. Ja mä en saa sun käsialasta selvää. Niin. No, ei se mitään. Pitää olla oma koodikieli. Näin on. Mutta joo. Tässä nyt on alle puoli tuntia jäljellä. Näköjään. Taas joo. Se on vierähtänyt. Kyllä. Käytetään siitä nyt sitten vähän aikaa tuohon seuraavaan yhtyeen, joka kantaa nimeä Spiritualized. Ja nimikkokappale vuoden 97 levyltä. Ladies and gentlemen, we are floating in space. Se on myös avausraita. Ladies and gentlemen, we are floating in space. Giant step each day. All I want in life's a little bit of love to take the pain away. Getting strong today. A giant step each day. All I want. Zero Dishonest. Mm. Ja viulut fireeseen. Joo. Kyllä. Liha ja teräs levyltään. No niin. Siitä mennään ihan eri tunnelmia tuonne vuoteen 1978, kun ilmestyi levy, joka kantaa nimeä Vento de Mayo. Elis Regina kyseisen levyn pukkasi maailmalle ja siitä 11 kappale. O medo de amar e medo de ser livre. Sillä lailla. Mhm. Thank you. pesuiseksi selattu. Pukuhuone korttipakka. Ihan loppuun pelattu. Sä olet yksin, yksinäinen. Mä olen yksin, yksinäinen. Mä olen onnen kerjäläinen. Kurjuuden. Köyhien ystävät esittivät meille kappaleen Kurjuuden kuningas. Kyllä. Ehkä tunnetuinta. Voi olla, mutta ei enää. Se oli siis Kohdusta hautaan -levy. Julkaistiin vuonna 1979. Juu. Starttiraita. Joo. Siksi te soitettiin niin paljon. Se on helppo laittaa aina levyä kabiisissa. Näin on. Niin tehdään hittejä. Näin tehdään. Mutta seuraava ei ole levyn 11 biisi, eikä vuodelta 1979 ja niin edelleen. Se on vuodelta 1957, bonusraita, vieläpä The Chirpin Crickets -nimiseltä levyltä. Ja senhän meille esittää Buddy Holly and The Crickets. Ja pieni aasisilta edelliseen kappaleeseen, kun oli semmoista, mitä olikaan kurjuutta vähän niin kuin, niin tämä on kans. Lonesome Tears, Buddy Holly. Lonesome tears, sad and blue. I've shed lonesome tears for you. Yes, you know I cried when you said goodbye. I cried for you, lonesome tears. When you left and said I'm gone. Lonesome tears fell all night long. Yes, you know I cried when you said goodbye. You left me here all alone. Hear me talking, won't you come back home? Love me like you did before. Now need I tell you more? Lonesome tears, sad and blue. I shed lonesome tears for you. Yes, you know I cried when you said goodbye. Tears, sad and blue. I shed lonesome tears for you. Yes, you know I cried when you said goodbye. Lonesome tears. elämä niin surullinen, mut me murheet hukutimme. Käytiin viinakaupas, haettiin tiukko tukulinen. Loppun paskan puhuminen, alko pihan kukkuminen. Jäi vähän nukkuminen, alko darran puskeminen. Äläkä vittu seuraa, huonoa seuraa. Paitsi jos sä etsit, huonoa seuraa. Sitä saa mitä tila, vanha kansa sanalasku. 2008 loppu yhteiskunnan mahalaskuja. Alko ylös nouseminen, päinvastoin kuoleminen. Seuraa huono tuminen, seuras vieraantuminen. Kansakunnan rapistuminen, kansan tullistuminen. Ja valta nouse vie, kuusi päiden tuleminen. Mut mitä ne pienet kansalaiset, niistä tiedetään. Ainakin sen verran, ettei vittu vedätetään. Tää jatketaan vaan puhet sitä vittu huonot seurasta. Päättäjille ei löydy vertaasta. Kohti pihan pikku pahikset, jos kaikki aina varottiin. Ne pienempänsä pieksi, heikot puolellensa pakotti. Tavoitansa pahat, vikas varastetut varat. Murtumaton mätä, moraali milloin elastiset rajat. Tinkimättömällä tavalla, vanhasta jo hajalla. Ei tavoit pääse irti tällä ruostuneella sahalla. Huonoa seuraa, mut täällä säikähdä. Vikkelä ja viina on täällä joka päivästä. Ei huolin häivästä, paitsi käisestä. Käteisestä kämpästä, velkovasta äijästä. Huomisesta päivästä, taidan häippästä. Huono seuraa säällä kun säällä, välin VHL päällä, joka äpärällä täällä. Masentunut metapää, maailman loppis meutaa. Tehnu keppi tenoksessa, tekee sille seuraa. Mun kotisohval kokoontutas yhteiskunnan kermaa. Otti vissyy varmaan polttanut savut. Mitä? Tän vetäni nipsui liian hyvissä ja ei tarvi. Mitä? Ei vittu oot sä selvin päin. Mitä? Miten vittu oot sä selvin päin? Ota tosta mä tarjoon kossuun siihen vissyys. Visse pisut lainit nipsut tota jotain. Jota. Miks vittu sä oot selvin päin? Otan vittu vai onks sus tullu joku vittu ihuli? Mä kuulinkin jotain, miten sä selität dinosauruksen? Tiedät sä miten paljon ton nimissä on tapettu jengi? Ota nyt mä tarjoon, masalla on jatkot. Se voi lainaa sulle pari kirjaa, niin saat tietää lisää. Eks siellä rajan takana oikeesti oo mitään? Me ollaan eläimiä, nussi tai juodaan kuolla ja that's it. Ota viski, Jim Beam, Jackie, Danielsi mä tarjoon. Ja niin siis tosiaan se on valot pois. Katso mitkä tissi tuissa tänä metsi eilen nussi. Jotain yksi huoltaja, huomasin sinne penskat ja lähdin vittu sieltä nopea. Huonoa seuraa. Kyllä, ja sitä edusti tällä kertaa Adebisi Konna ja Julma Henri. Mm. Sehän oli tuolta Adebisi ja Konnan korvia myöten levyltään. Kyllä, EP. Joo. Joo. Ja no, alkaa tämä lähetysaika tässä hiippailemaan loppua kohden, niin käytetään siitä 3 minuuttia. Ja 37 sekuntia seuraavaan kappaleeseen. No hei, totta mä laitan vielä yhden biisin. Laitan loppuun fossiileja. Joo, sitä ennen tulee Esa Pakarinen. Aha, joo. Joo, joo. Impi ihanne tyttö. Ja samat tavat biisillä. Fossiilit loppuu. Lopettaa. Niin, ja nääkin fossiilit painuu vittuun täältä. Joo. Tai siis mennään häivytään pois. Anyway. Kyllä, lähdetään hiihtää. Jees, Esa Pakarinen, ole hyvä. Ala televiössön juhlat palokuntalaisten. Siellä minut valkattiin kukkaseksi naisten. Kun tuli kisto, kuka liennö, muita kauniimpi. Kaikki kilipo kiljasivat, se on vissi impi. Ruunun sai ja Suomen raho melkein saman verran. Sekös mieltä hytkähytti totta toisen kerran. Jalkamatka Helsinkiin tulpalakinnoksi vielä. Täytyy käydä hurmoomassa kaikki miehet siellä.